Binecuvintează, Stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Să-mi fie mie după cuvântul Tău, Stăpâne, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citi. Hananiancă ieșind din hotarele acelea, striga către dânsul zicând, miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David, fiica mea rău se întrece. Au răspuns ei cuvânt și apropiindu-se ucenicii lui, îl rugau pe el zicând, slobozește-o preia că strigă în urma noastră. Iar el răspunsând au zis, nu sunt trimit fără numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și a venit, s-a închinat lui zicând, Doamne ajută! Iar el răspunzând au zis, nu este bine a lua pâinea fiilor, ci a o arunca câinilor. Iar i-a zis adevărat, Doamne, dar și câinii mănâncă din sfărâmăturile ce cad din masa domnilor săi. Atunci răspunsând Iisus, au zis, o femeie mare este credința ta, fie ție precum voiești. Și s-au tămăduit fiica să ai vir de oameni întotdeauna acum și fără dar și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, în nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Glicherii Mărturisitor, Ioan Maximovic, Ioan Iacob, Pozevitul ale Sfântului Cuvios Isidul, a cărora pomnilor săvârșim ale celui încrosinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Grețuri Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, șpendole tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. După cum am promis, iubiților credincioși, vineri de praznicul împărătesc a întâmpinării Domnului, astăzi să tâlcuim acest praznic atât de înălțător pentru creștinătatea noastră, pentru intrarea noastră în viața cea trupească, ca să vedem că tot ce a făcut Dumnezeu le-a făcut numai și numai pentru odihna sufletelor noastre, pentru întărirea noastră în luptele care le avem în drumul spre mântuire și implicit pentru mântuire, iubiților credincioși. Că dacă toate le vom păstra, așa cum le-a lăsat Dumnezeu, multă pace va odihni în inimile noastre și cu certitudine și mântuirea este asigurată. Deși am vorbit despre tăierea împrejur, mă voi rezuma în foarte scurte cuvinte de unde vine. Cum spunea și Apostolul Pavel, că tăierea împrejur este pecetea dreptei credințe care o avea Avram înainte de tăierea împrejur. Ca acest semn de pecetluire a bărbatului se dădea datorită credinței care avea în Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a vorbit lui Avram când era în ținutul Canaanului, unde este evreul de astăzi, în Palestina de astăzi. Ție îți voi da și seminției tale acest pământ. Și apoi el crezând, i-a spus Dumnezeu ca lege să se taie împrejur marginea trupului lui și la toate slugile lui și fiii lui. Și de atunci a rămas acest semn de legătură între Dumnezeu și Avram, ca pecete a dreptei credințe în unul și adevăratul și puternicul Dumnezeu și nu în politeismul care era încă de atunci din nou izbucnit după potopul lui Noe. Tăierea împrejur a mers și în Egipt când poporul evreu a stat în robia egiptenilor. După ce evreii au trecut Marea Roșie, izbăviți fiind din robia egipteană, tăierea împrejur s-a întrerupt până când Iisus Navi a trecut Iordanul în chip tainic, miraculos, cu mare minune în pământul făgăduinței. Datorită faptului că iudeii au greșit atunci când Moise a primit tablele legii în Sinai, Dumnezeu i-a lăsat să pribegească timp de 40 de zile în pustiu până au murit toți cei care s-au închinat la vițelul turnat, vițelul de aur, care a ieșit din foc după ce a turnat aurul Aron. Dumnezeu ca pedeapsă le-a dat iudeilor să se sfârșească semintele și cugetările lor și să nu intre aceea în pământul făgăduinței. Iar fiindcă Moise nu a crezut și s-a îndoit atunci când poporul iudeu striga la Moise și la Aron și la ceilalți conducători al poporului său că mor de sete și s-a îndoit că va ieși apă din piatră, Dumnezeu l-a pedepsit că a mers până la Iordan și de acolo a văzut din muntele Or, a văzut pământul făgăduinței mult dorit de poporul lui Israel. Dar nu i-a mijlocit Dumnezeu să intre acolo. Și el a murit în acel munte și până în ziua de astăzi mormântul lui Moise nu se mai cunoaște. Nu se știe absolut nimic din trupul lui. Iisus n-a vist succesorul lui Moise, învățat din Duhul Sfânt, de către Dumnezeu, deci, trimite sicriul legii, ținut de 12 bărbați, fiecare din unul din câte unul dintr-o seminție, îl ține în mijlocul Iordanului și Iordanul s-a despicat, în două lăsând cărare liberă pentru a trece întreg poporul în pământul făgăduinței. Deci încă de atunci vede Iordanul cu minune oprindu-se, dar prima dată îl arată Sfânta Scriptură când Iacov merge în ținutul unchiului său Lavan ca să-și ia nevastă pe Rahila și atunci trebuia să treacă Iordanul și spune Sfânta Scriptură că același lucru făcându-l datorită credinței lui, întinzând toiagul spre Iordan, s-a despicat Iordanul în două și așa l-a trecut. După ce Iisus Navi a intrat în pământul făgăduinței, primește poruncă de la Dumnezeu să facă cuții din piatră și să taie pe toți iudeii care s-au născut în această călătorie, în această pribegie, tot iudeul care nu era tăiat împrejur să fie tăiat împrejur în pământul făgăduinței. Apoi avea să se lasă celelalte legi de conduită și duhovnicește și civice în rândul poporului iudeu. Încă din legea lui Moise se arăta că la 8 zile după nașterea pruncului trebuia să vină mama ca să-l ducă pe copil la biserică și să-l taie împrejur. Apoi mama rămânea în necurăția trupului ei, dacă era parte bărbătească, încă 33 de zile. Deci 40 de zile era necurăție, cum spune legea, de nimic ce este sfânt să nu se atingă și nici în biserică să intre. Pentru copil care era parte femeiască, mama era în necurăție dublu. 80 de zile stătea în necurăția trupului ei. Oare este nedrept Dumnezeu? Nu! Tâlcuitorii au spus aceasta pentru faptul că prin femeie a venit ispita bărbatului, a venit înșelarea diavolului. Ea socotindu-se doar ajutorul bărbatului. Deci pentru bărbat era 40 de zile necurăția când se tocmea și trupul ei în toate cele firești, iar pentru femeie dublu. Iubiților credincioși, în legea lui Moise se spunea ca femeia, când venea mama împreună cu pruncul la biserică, trebuia să aducă jertfă, dacă era bogată, un miel de un an și să dădea preotului, și preotul îl junghia și îl punea pe jertfelnic și îl aducea jertfă lui Dumnezeu. Dacă era de neam sărac, putea să aducă 2 porumbei. Iar dacă era și mai sărac și nu putea nici porumbei, putea să aducă 2 turturele și să dădeau preotului. În cazul când se aduceau aceste păsări, una se junghia și se aducea jertfă lui Dumnezeu și una se lăsa liberă. Să mergem în dedesubtul acestor lucruri atât de tainice și să vedem de ce Dumnezeu cerea aceste jertfe. După ieșirea lui Israel din Egipt, Dumnezeu dă poruncă ca să aleagă din neamul lui Levi preoți pentru slujirea celor sfinte. Și cel care era răscumpărat se aducea un vițel întâi născut și o oaie, un miel de la oaie tot întâi născut. Iar de la asină, fiindcă era socotită necurată, nu se lua întâi născutul asinei, ci se schimba cu o oaie, cu un miel. Și acestea se aduceau și se dădeau jertfă lui Dumnezeu. Și aceasta o făcea preotul cu legământ veșnic să-și aducă întotdeauna aminte iudeul că a fost în robia egipteană, iar Dumnezeu i-a slobozit în această robie cu mână tare și cu braț înalt, cum spune Sfânta Scriptură. De ce întâi născut? Ne întoarcem iar în Egipt și vedem că faraon, de teama că se mulțea foarte mult poporul iudeu, a dat ordin în tot ținutul Egiptului ca să ucidă pe tot copilul care se năștea bărbat din poporul iudeu. Și la nașterea fiecărei femei de neam iudeu asista femeie egipteancă. Și dacă era parte bărbătească, îl strângea de gât și îl omora. Și se lăsa numai partea femeiască. Acest lucru îl vedem peste mii de ani la chinezi. Așa au început să facă chinezii. Ucid copilul parte bărbătească și lasă femeia. Atunci a fost născut Moise și mama lui, de teamă ca să nu-l ucidă, l-a pus într-un coș și l-a aruncat pe Nil. Și l-a găsit fiica lui Faraon, care nu avea copii, și l-a dus la palatul ei și așa a intrat Faraon încă de prunc în grația lui. Moise a intrat în grația lui Faraon și acolo a deprins toate lucrurile lui Faraon. Iar Dumnezeu, când a vrut să-l scoată pe poporul iudeu din robie, deși a făcut nenumărate minuni prin Moise și Aaron, Faraon nu i-a slobozit din robie. În loc să se înțelepțească, mai mult s-a împietrit. Și așa s-a făcut că ultima plagă care i-a dat-o Dumnezeului Faraon, în noaptea când trebuia să plece din robie poporul iudeu, a trimis Dumnezeu înger și a ucis pe tot bărbatul întâi născut, tot copilul întâi născut din casele egiptenilor. Și așa i-a izbit Dumnezeu în mare suspin și necaz. Când s-au trezit dimineața egiptenii cu copilul întâi născut, probabil, la care și ținea foarte mult fiecare egiptean, a început să plângă și tot Egiptul urla besmetic de această durere și a uitat de evrei. Și atunci evreii au plecat imediat, după cum spune Sfânta Scriptură, cam la vreo 2 milioane de oameni au ieșit din robie. De ce i-a bătut Dumnezeu pe egipteni în felul acesta? Că spune Sfânta Scriptură că i-a bătut de la om până la dobitoc cu întâi născut. Fiindcă și egiptenii, dacă i-au omorât pe copiii evreilor, în reversul medaliei, semeni vând cu legi furtună, cum spune un proverb, au semănat durere evreilor, au cules și ei suspin și necaz. Ai scos sabia, de sabie mor. Ai ucis, vei fi ucis. Și Dumnezeu, ca să le dea iudeilor mereu aducerea aminte cum au fost sloboziți din robie egipteană, unde a fost mare suspin și multă moarte în poporul iudeu, le-a spus să jertfească numai întâi născut din miei și din viței. După ce au intrat în pământul făgăduinței, trebuia să vină, deci, mama împreună cu copilul la 40 de zile să aducă ori miel, ori turturele, ori porumbei. Copilul era dat în mâinile preotului și acesta îl ducea la Sfântul Altar dacă era parte bărbătească și îl închina, iar dacă nu, era numai parte femeiască, în biserică îl închina. Și îl dădea Dumnezeului celui viu atotputernic. Maica Domnului, fiind de neam iudeu și pruncul Iisus Hristos, deja tăiat împrejur, împlinind legea lui Moise și primind numele totodată care i-a fost spus de către înger, numele de Iisus, l-a adus pe prunc la 40 de zile și fiindcă erau tare săraci Iosif și mama pruncului, n-au avut nici miel să aducă și nici porumbei, ci doar 2 turturele, care probabil că erau cele mai ieftine. Preot atunci era prorocul Zaharia, tatăl lui Ioan Botezător. A luat pruncul în brațe, l-a închinat și a luat și turturelele și a făcut după cum era legea. Una a junghiat-o și a adus o ardere de tot lui Dumnezeu, iar cealaltă a lăsat-o slobodă, liberă, spre înaltul cerului. Iar pe Fecioara Maria, pe Maica Domnului, Maica Pruncului, a așezat-o între fecioare și nu a pus-o între femei, cum era legea. Făcând prorocul Zaharia acest gest în fața iudeilor, multă mânie a aprins asupra prorocului, mânie din care i s-a tras și moartea, că apoi, mai târziu, l-au sugrumat în fața sfintelor uși pe proroc, răzbunându-se pentru acest gest care l-a făcut cu mama acestui prunc. De ce a făcut prorocul Zaharia acest gest? El deja era în mare credință către Dumnezeu și pentru dragostea lui către ziditorul său, Dumnezeu l-a nobilat cu darul prorociei. Și el și-a dat seama că acest prunc este Mesia mult așteptat. Deci multe lucruri i s-au descoperit prorocul Zaharia, el însuși fiind un personaj al împlinirii Sfintelor Scripturi, de vreme ce și el la bătrânețe a zămisit pe prorocul, pe fiul său Ioan. Și știa, își dădea seama că acesta trebuie să fie cel care închidea ușa prorocilor și împlinea prorociile. Acesta trebuie să fie cel de care a prorocit Isaia, că iată fecioara va lua în pântece și va naște fiul. Și Și acest crezământ al prorocului Zaharia avea să se întărească și mai mult când bătrânul Iosif, bătrânul Simeon, în vârstă de 360 de ani, vine și el adus de Duhul, cum spune evanghelistul, în biserică și văzându-l pe prunc în brațele Fecioarei, îmbrăcat într-o lumină, și-a dat seama că acesta este Mesia. Atunci, luându-l bătrânul Simeon în brațe, strigă nu către cer, ci către prunc: acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, care ai descoperit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Deci cerea slobozenia sufletului din acele oase atât de slăbănogite de vreme, 360 de ani să rămâi legat în trup, fiindcă el a fost legat de înger, că atunci când a tâlcuit din ebraică în greacă Sfânta Scriptură, s-a îndoit de cuvântul prorocului Isaia, că iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și se va chema numele lui Emanuel. Deci acum cere cu toată ființa lui slobozenie din această viață pământească, care cu greu era să o ducă, de la acest prunc. În ochii cârtitorilor părea o nebunie ceea ce cere Simeon, dreptul Simeon, care avea multă faimă în ținutul lui Israel. Dar el îi cere, recunoscându-l și în fața celor așa noastre și a tuturora care vor crede în el, că acesta este mult așteptat, acesta este mântuirea neamurilor, acesta este piatra din capul unghiului care va uni credința lui Israel cu toate neamurile păgâne. Acesta este cel ce va demola idolatria și va aduce pe Dumnezeu cel atotputernic. Iar Fecioara Maria implicit avea să fie acea fecioară prorocită de prorocul Isaia și a fost așezată în rândul fecioarilor după cum era și dreptul. Aduce turturele, nu aiurea că nu știa de ce, ci așa era lucrarea lui Dumnezeu, fiindcă în primul rând erau săraci și în al doilea rând bine să știe că turturica, după ce îi moare consoarta, nu se mai împreunează niciodată și nu mai stă nici pe crangă verde, ci numai pe uscată. Deci aici avea să simbolizeze curăția Maicii Domnului și nașterea în chip tainic a pruncului din ea, a Fiului lui Dumnezeu din viață și a Fiului omului, cum a spus Sfânta Scriptură, pus sub vreme. O pasăre se junghe și una se lasă liberă, simboliza firea trupească a lui Hristos, care avea să se junghe pe altarul de jertfă, crucea Golgotei, iar cealaltă care se lasă liberă era dumnezeirea din el. Că pe Sfânta Cruce a Golgotei nu s-a junghiat, adică nu a murit Dumnezeu, ci a murit numai trupul, partea firească, partea trupească. Această carne, deci acea pasăre, turturica aceea, se junghe și se aduce ca jertfă lui Dumnezeu. Și partea dumnezeiască avea să meargă în pântecele iadului și acolo să spargă legăturile morții și să-l scoată pe Adam, pe Eva și pe toți cei ce au crezut în Dumnezeu cel atotputernic. Iubiților credincioși, pentru aceasta și în iconografie, nașterea Mântuitorului nu se pictează cu Maica Domnului șezând ca o lehuză. Și este un obicei printre creștini ca a doua zi după nașterea Domnului, fac un fel de prăjitură din făină și din dulcețuri, zicând că sunt ceva în cinsta lehuziei Maicii Domnului. Aceea este oprită de Sfânta Biserică, s-a născut nedând dureri Fecioarei Maria și nestricându-i fecioria. Și Maica Domnului nu a avut nevoie de absolut nimic, ci doar ea a fost mijlocitoare, a fost mobilul lucrării lui Dumnezeu a mântuirii noastre. Că din ea a împrumutat numai firea noastră trupească și de vreme ce ea a conceput, nu ca în chipul omului, cum se concep oamenii, ci din sămânță dumnezeiască, firesc este de înțeles că n-avea nici dureri și nici celelalte femeiești la naștere. Dar ea trebuia să meargă la 40 de zile și să împlinească legea, după cum era de neam iudeu și pruncul ei de neam iudeu. Că altfel vedeți că iudeii imediat pândeau orice scăpare. Nu era lui Hristos absolut nicio carență în ceea ce propovăduia sau făcea. Dar ei, neînțelegând lucrurile acestea duhovnicești datorită păcatelor lor, imediat întocmeau dosar de acuzare lui Hristos. Fapt pentru care și Hristos face minunile în poporul iudeu sâmbăta, când era sabatul pentru ei, pentru iudei. Dar aceasta era cu o preînchipuire a învierii Domnului și a învierii oamenilor din păcat. Că pentru fiecare om care era în necaz, pătimea durere sufletească sau trupească, era ca o înviere pentru el izbăvirea din acel necaz. Gândiți-vă la pilda de astăzi cu Hananianca, pentru ea era cea mai mare minune și sărbătoare din viața ei, când s-a umilit atât de mult și a strigat Domnului: și câine, Doamne, mănâncă din fărâmeturile domnilor lor. Lasă mie măcar o fărâmă din masa ta, a iudeilor, a fiilor, adică atâta voia, izbăvește-mi fica. Deci vedem, dragilor credincioși, cum îl pândeau pe Hristos și pe Maica Domnului și pe toți ceilalți care credeau că acesta este Mesia, farisei, saduchei și cărturarii. Și de ce făceau acest lucru cu atâta mânie, cu atâta zavistie? Fiindcă ei erau deja întinați în toate păcatele, mâinile lor, cum spuneau prorocii, erau pline de sânge și de nedreptate. Și atunci când ești un om nedrept, ești cu conștiința sfâșiată și pătată, întotdeauna nu poți ca să zici lucru sau să-l și faci așa cum trebuie, lucrul dreptății. Automat conștiința te împinge într-un ungher, te izbește într-un întuneric și nu poți să desăvârșești lucrul dreptății până când tu nu-ți cureți această nedreptate în fața lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, toate acestea care au fost lăsate în legea lui Moise, vedem că cei ce credeau în adevăratul Dumnezeu le împlineau și nu comentau. Îl vedem pe Avram că nu întreabă pe Dumnezeu: de ce, Doamne, să mă tai împrejur, că doar era cu durere? Și de ce pe toți să-i tai împrejur? A înțeles această poruncă, nu a comentat-o și a săvârșit-o până la adânci bătrânețe, lăsând o poruncă în toți strănepoții lui, în toată genealogia lui. Cu atât mai mult nouă ni se cade, care suntem noul Israel, să nu mai întrebăm de ce e așa și nu e altfel. Să nu credeți că biserica de astăzi, noul Israel, este întemeiat pe discontinuități, pe ceva căunos, pe ceva absurd. Că acolo unde tu ești nedumerit, există explicație că doar nu ai avea un cap cât toate geniile lumii ca să le pricepi. Că toată Sfânta Scriptură de a-i citi-o toată viața și să ai viața lui Simeon de peste 300 de ani, tot n-o pricepi. Și comuniștii, să știți, ateii și mai ales activiștii de partid, care ați fi fost, îmi dați dreptate mai devreme, citeau Sfânta Scriptură, dar nu înțelegeau, fiindcă era orbit la ochii sufletului lui. O citea doar beletristic și atunci mintea lui încețoșată, fiind nu pricepea, și o lua doar ca o poveste. Iar înțelegerea Sfintelor Taine ale lui Dumnezeu se descopere după cum chiar Dumnezeu a spus celor care pun preț pe ele, pe taine. Celor care îl iubesc pe Dumnezeu, celor care tremură de cuvintele lui Dumnezeu, numai aceluia îi se descopere aceste sfinte și dumnezeiești taine în care subzistă mântuirea omului. Toate cărțile, toate patristica ortodoxă este deschisă. Nu este o carte undeva băgată în niște beciuri secrete și nu are acces nimeni. Oricine poate să o ia și să o citească, dar să nu o comenteze singur, că diavolul aici te prinde, îți dă el chiar în minte să înțelegi doar în suprafața cuvântului, dar înțelesul este de desubt chintesența ceea ce vrea să spună Dumnezeu. Și dacă noi suntem oameni smeriți, noi suntem și în fapte buni către Dumnezeu, adică să și lucrăm cele dumnezeiești, atunci și Dumnezeu te înțelepțește și îți dă acel pic de minte, de înțelepciune cu care tu pricepi și odată pricepute acestea sunt ca o descoperire, ca un răsărit de soare și atunci nu le faci robotic, le faci din ființa ta. Că ați văzut cât de grea este o iubire față de cineva împins de către altul, de la spate sau dintr-un motiv murdar. Și dacă nu curge din inima ta acel sentiment, se stinge imediat. Oricât ți-ai face tu mușchii feței zâmbitor și ochii și buzele rostind cuvinte dulci, sunt false și în scurt timp se sting. Că tu te îmbraci imediat în haina ta care este din interiorul tău. Aceasta vrea Dumnezeu, acest vas de lut în care a pus legea, adică inima și conștiința noastră, aceasta o vrea Dumnezeu să o aducem noi jertfă. Parcă îi trebuia lui Dumnezeu să vină Maica Domnului cu miei. Oare nu tot pământul este al lui Dumnezeu? Dar voia să împlinească legea, și era acea inimă curată și credință nealterată, fără microbii ereziilor care trântesc în pântecele iadului sufletele oamenilor. Iar pentru timpurile acestea atât de grele să avem grijă, că tainele acestea se tâlcuiesc fiecare după mofturile oamenilor. Dar tâlcuirea este unică, după cum a fost săvârșită și fapta. Vreau să vă anunț, iubiților credincioși, un lucru destul de cutremurător, care nu-l pot înțelege. S-a lăsat în lume, la ora actuală, tăierea împrejur. De exemplu, în județul Covasna, am informații destul de sigure, la spitale, la casele de naștere, copiii sunt tăiați împrejur. Nu mai spun în America. Pentru ce se lansează aceste lucruri, nu știu, dar bănuiesc, când va veni Antichrist, aceștia vor fi evrei, probabil. că și în poporul iudeu se tăiau împrejur nu numai cei ce erau din genealogie iudaică, ci și cei care erau robi și cumpărați cu aur și argint, cum era prețul cumpărării, se tăiau împrejur. Și mai cutremurător, în vremurile acestea, în țările occidentale și chiar în America, fetele la naștere se strică. Mă înțelegeți cum? De către medici. Intenționat. Ce scop au? Nu știu. Motivația poate să o pună sub orice formă. Iar omul, cum este slab în credință, imediat va accepta. După cum vedem că se manipulează oamenii la nivel de popoare, chiar de continente, după mofturile unora. Ați văzut cum a fost săptămâna aceasta, acea zi drăcească, aș putea să o spun, cred că din credința New Age-ului, ziua îndrăgostiților. Mai spurcă și numele Sfântului Valentin, că acesta a fost într-adevăr un sfânt mucenic din Roma, dar de câțiva ani de zile, zeci de ani de zile, această nebună sărbătoare s-a clocit în sânul catolicismului, s-a împânzit în toată lumea catolică și de câțiva ani a inundat și Estul, țările ortodoxe. Iar lumea merge nebună după acești nebuni. Și toți besmeticii lumii se căsătoresc, s-au dus la Roma și a căsătorit papa, s-au dus în fel de fel de zăpăceli, au intrat în apă și s-au căsătorit. Cum se nimeresc? Vedeți cum îl duce pe om de nas? Ei vor ca să facă acel instinct de turmă și strigă un nebun și merg toți după el. Deci să avem mare grijă, dragilor credincioși, deși sunt lucruri ilarice, eu mă bucur că zâmbiți, dar mă întristez nu cumva cineva din dumneavoastră să fie păgubit. Îți vei vedea copilul mâine, poi mâine, scăpat într-o nebunie din genul acesta. Și îți vine cu cine știe ce cocotă de gât, tată, m-am căsătorit, azi că e ziua lui Valentin sau ziua îndrăgostiților. Vedeți cum vin zeii printre noi, din America, din Brazilia, unde este o țară totalmente descreștinată, vin carnavalele acelea care se fac în săptămâna dinaintea postului catolicilor. Și se fac toate nebuniile și destrăbălările și deja a pătruns și în Europa. Cred că nu durează mult și veți vedea Bucureștiul plin de femei goale și cine știe ce nenorociri. Cum îți stă ție, om creștin, dar chiar și necreștin să fii, să-ți vezi fata cine știe cum pe o scenă de genul acesta sau copilul căscându-și gura zi și noapte la aceste nebunii? Poate mulți care își zic că sunt oameni de lume mondenă, ne consideră oameni mai retrograzi, mai conservatori, mai sceptici în acest evoluționism monden. Dar aveți mare grijă că atunci când îți vei vedea copilul tău dus în aceste curse din care aproape nu mai este ieșire, atunci ai să regreți după ce ai pierdut. N-ai vrut să-L conștientizezi pe Dumnezeu când a trebuit și dacă nu L-ai conștientizat, nici nu i-ai dat acea picătură de Dumnezeu copilului tău când trebuia. Îi dai lapte copilului când are dinți, n-are dinți în gură și nu poate lua bucate. N-ai să-L hrănești când e la școală. Deși mai sunt unii care mănâncă lapte până mai mărișor, 3-4 ani. Dar îi dai hrana cuvenită după cum este vârsta lui. Așa și credința i-o dai încă din pruncie și credința cea adevărată. Ca nu cumva în ceasul bătrânețelor tale să-ți fie de blasfemie o drasla ta pentru care ai muncit o viață, iar pe Dumnezeu l-ai lăsat la urmă. Și sufletul lui este părăginit și să pierde. Iubiților credincioși, nu vreau să fiu obositor, dar cu toată ființa le-am spus acestea, cine vrea să mă condamne nu are decât, are libertatea să o facă, dar cine vrea să se împace cu Dumnezeu, să țină la aceste sfinte taine, că ele sunt lăsate de Dumnezeu prin graiul Lui și nu le-am inventat eu, nici alții dinaintea mea. Ele toate sunt lăsate cu rost și cum nu a întrebat Avram de ce, Doamne, să fac acest lucru, nici noi nu avem de ce să întrebăm. Și dacă vrei să întrebi, este liberă întrebarea precum și răspunsul, dar atunci când este vreme și să înțelegi. Îl rog pe bunul Dumnezeu, pe acest prunc care astăzi a împlinit 42 de zile de la nașterea lui și este mântuitorul sufletelor noastre și este zidizorul nostru, să ne dea minte întreagă și înțelepciune și noi să-i dăm slavă în veci. Amin. Amin. Că începe reîncensământul, nu știu când, dar vă rog mult de tot, după cum a spus și în alt preasfințitul, să spuneți acolo de ce credință sunteți. Care țineți dreapta credință să o spuneți, din cauza că aceste lucruri se fac tare tainic și s-ar putea chiar murdar din punct de vedere confesional. Să fiți oameni categorici și drepți înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.